spierdolić, leci weszło na konto. Błogosławieni cisi, bo na własność posiądą. Byłem na dnie strącony do czeluści, a nie miałem poczucia, żeby był. Jesteś pusty, a nawijasz o hajsie. Tomasz to tysiaka i w końcu wypchaj się. Tu nad ludźmi czuwa święty dyzma i nawet jak ich złapią, to żaden się nie przyzna. Bywałem dumny, ale nigdy nie próżny. Wolałbym iść ukraść niż żyć tu z jałmużny. Codziennie staram się być lepszy niż przedtem. Szkoda, że te suki nie grzeszą intelektem. Nie wiem, czy trafię do nieba jak mój patron. Na koncie kilka grzechów, kurwa, było warto. Tak, chuj nie twój kajdan i to ile kosztuje. Dalej chodzę w łańcuszku, co dostałem na komunie. Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami! Boże! Proszę, daj mi moją godność. Podejdę, kiedy przyjdzie czas, pozwoli mi, niech zapomną o mnie. Nie odpuszczaj moich win, wiem, że muszę to zrobić. Puszczę go nie. Na tym cmentarzu obudziłem się raz w grobie. O śmierci nie mam pojęcia, pająków się już nie boję. To wersji każdy po przejściach, reminiscencje faustowskie. Niestraszne są bramy piekła, przyjście na własny pogrzeb. Jestem swych obaw barłogiem, znalazłem drogę przez pamięć i nie wiem, co będzie potem. Wiem, że już kiedyś istniałem. Wzdłuż hipokampu pochodnie zapłoną ogniem jaskrawym, gdy przyznam przed Bogiem, czego nie umiem przed sobą samym. Niemal przez fobię te utknąłem w bagnie, gdy każdy mój moment był dla mnie ostatnim. Pierwiastki duchowe, jak powiedział Asnyk, pojąłem, bo zdechłbym jak pies. Jak u kawki. Na przepaści zawsze się dobrze mierzy długość drogi. Byłem sam w tym, a wokół mnie były chodzące kropki. Te znaczki ze zdekonstruowanych filozofii. Miały kartki, na których sam się próbowałem odbić. Odbić, odbić, odbić. Boże! Proszę, daj mi moją godność. Podejdę, kiedy przyjdzie czas, pozwoli mi, niech zapomną o mnie. Nie odpuszczaj moich win, wiem, że muszę to zrobić.